की तरफ ध्यान दें। खास बात है, विशेष ध्यान देने की। आरंभ में अशोच्यानंदो शोचस्तम प्रज्ञावादास्यवासे कथासु न कथासु से नान शोचन्ति पंडिता। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से चला है 30वें श्लोक तक। खास बात है उन्हें समझने की, शरीर और शरीरी ये दो है। शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण है, सब शरीर प्रकृति का है, और शरीर ही स्वयं परमात्मा का अंश है। ये जड़ और चेतन है। ये बात है बहुत बढ़िया, ये मालूम देती है। ये विभाग अगर आप कृपा कर ध्यान देने तो बड़ा अच्छा मालूम होता है। मानो ये दोनों विभाग एक खास सार चीज है। ये शरीर और शरीरी, शरीर मात्र उत्पन्न नष्ट होने वाला है, विकारी है। शरीरी मात्र निर्विकार है और अनुत्पन्न है, नित्य तत्व है। वो नित्य है या अनित्य है, ये विकारी है वो निर्विकार है। वो सत्य है तत्व परमात्मा, ये असत्य है। ये परिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील है। इन दो बात को अगर खास जोर देकर समझ लिया जाए तो सब शास्त्रों की बातें समझ में आ जाएगी। इतनी बात है ये शरीर और शरीरी। इसमें जो हम शरीर को मैं अथवा मेरा मानते हैं ना, ये गलती है। ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। ये तीन बात ध्यान देने की है। ये भीतर बैठी हुई है, शरीर मेरा है और मेरे लिए है। शरीर से मेरे को लाभ हो रहा है, शरीर से मैं लाभ उठा लूंगा, पदार्थों से लाभ उठा लूंगा। ये बिल्कुल गलत है, छोड़ा नहीं। शरीर हमारे काम आने वाला नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है। शरीर संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। इतनी मार्मिक बात है, ये बढ़िया बात है कि भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है। कभी कभी करुणा न दे ही दे इस दिन हेतु सुन ही, तो कृपा कर दिया है। वो दिया है कि तुम्हारे को दिया है, ये तुम दे दो तुम निहाल जाओगे। ये सामग्री दी है तुम इसको दे दो, संसार को दे दो, कर्मयोग हो गया, इनको छोड़ तुम अलग हो, ज्ञान योग हो गया, और तुम मेरे को दे दो अपने समय से, तुम मेरे स्वरूप हो जाओ। ये तीनों में से कुछ चाहे सो कर लो, परंतु ये शरीर और संसार से जो आशा है, ये ही महान बाधा देने वाली है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। इससे जो आशा है ये परम दुख है, इससे नैराश्य है ये परम सुख है, महान आनंद है। संसार का भरोसा है, शरीर का भरोसा है, पदार्थों का भरोसा है, रूपेशों का भरोसा है, व्यक्तियों का भरोसा है, ये ही खास पतन करने वाली चीज, डुबोने वाली चीज है। जितना जितना भगवान का भरोसा है, जितना निहाल हो जाएगा। एकदम सार बात है ये। आप लोग विचार करो और कृपा करो, स्वयं सोचो, फिर प्रश्न करो। जो शंका वो शंका करो, तो उससे आपके मेरे सबके फायदा होगा, लाभ होगा। खास बात है ये। इसी पर गीता चली है, तो गीता ने ये विलक्षणता है। तीनों शरीर और संसार ये अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति जीव भूताम, जीव रूप का परा प्रकृति है। भगवान मालिक है, अपने भूमिरा पौध वायु अपरा प्रकृति अपरा इतस्पन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम, ये परा प्रकृति है और अहंकृत से प्रभु मैं सबका कारण। तो ये अपरा प्रकृति में जो फंसा है ये ही बाधा है खास, अपरा प्रकृति से अगर विमुख हो जाए और भगवान के सन्मुख हो जाए तो उद्धार सीधा पड़ा है, साफ साफ एकदम। आप फरमाओ महाराज में अपरा यम इतस्तन्याम प्रकृति विधि विपराम जीव भूताम, ये दम धारित है जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, ये अपरा प्रकृति को जो पकड़ रखा है, अपरा प्रकृति को जो आदर है, इसकी जो सत्ता है, इसको जो महत्ता दिया है, इसका जो आश्रय लिया है, बस इसका जो आदर किया है, ये ही खास पतन है। आप तर्क करो विचार करो तो बहुत लाभ होगा, खास बात है एकदम। अपरा परा ज्ञान विज्ञान सिद्ध ज्ञान का हुआ, ये सातवां में विज्ञान सिद्ध ज्ञान, नौवां में विज्ञान सिद्ध ज्ञान, बहुत विशेष गहरा ज्ञान है ये। स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर आ गए, प्रकृति प्रकृति कार्य मात्र ही अपरा प्रकृति, और परमात्मा कारण से वो परा प्रकृति। तो परा प्रकृति के लिए अपरा कोई काम की नहीं है, केवल संसार की सेवा करने के लिए है, और संसार से उसको कर्म योग हो जाएगा, और वो इससे अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो जाएगा, जब भगवान में लग जाएगा तो भक्ति योग हो जाएगा। इसमें कोई संदेह है तो इसमें कोई शंका करो, क्या बात है, अटकी हुई बात यहाँ ही है। अपरा प्रकृति को सत्ता देते हैं, महत्ता देते हैं, उपयोगी समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, भोग्य समझते हैं, सुखदायी समझते हैं, लाभ समझते हैं, ये पता है अपरा को। ये कभी लाभ देने वाली नहीं, किंचित मात्र लाभ देने वाली, ये तो केवल त्यागने के लिए ही है, चाहे संसार की सेवा में त्याग दो और चाहे ऐसे ही त्याग दो, सेवा में कर्मयोग हो जाए ऐसे त्याग ज्ञान योग हो जाए, चाहे भगवान के शरण हो जाओ इसी तरफ पूठ दे करके, इससे हमें मतलब नहीं कुछ लेना है, हमें तो भगवान की होना है, ऐसे हो जाओ, बहुत ही बढ़िया चीज है एकदम, खास खास चीज है। जब इसमें कोई शंका हो तो और पूछा, स्थूल सूक्ष्म और कारण छूटता दिखता है कि ये अलग हो गया, स्थूल सूक्ष्म और कारण, स्थूल शरीर तो छूटता हुआ दिखता है लेकिन जो सूक्ष्म और कारण शरीर है ये कैसे छूटता है? स्थूल शरीर का तो अपने साथ वियोग होता हुआ स्पष्ट दिखता है, कोई आदमी मर गया जी गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अपना संबंध विच्छेद दिखता नहीं है। भले मत देखो, जो दिख है उसका आदर करो, जो दिखता है उसको मान लो दिख जाएगा, जिस सीढ़ी पर आप रखेंगे उस पर सीढ़ी सजाओ दूसरी सीढ़ी सूक्ष्म हो जाएगी, स्थूल शरीर दिखता है ना, इसको दृढ़ता से पकड़ो कि स्थूल शरीर हमारा नहीं है, ये मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, इसको दृढ़ता से मान लो हो जाएगा, आप ही हो जाएगा, सुते ही हो जाएगा। इस बात को तो निसंदेह मानते हैं, तो निसंदेह मानते हैं तो भी शरीर को अपने लिए मानते हैं ना, शरीर को मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं, मेरे लिए तीन बात है इसमें, मेरे लिए उपयोगी है और मेरा है और मैं ही हूँ, ये तीनों आप मिटा दो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम हो जाएगा। ये तो इतना दिखना है ना, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इसमें बड़ी भारी प्रबल युक्ति है कि मेरा बस चलता है क्या, स्थूल शरीर पर बस चलता है, इंद्रियों पर बस चलता है, मन पर बस चलता है, बुद्धि पर चलता है, अहंता पर चलता है, किस पर मेरा बस चलता है क्या, यार बस मेरा नहीं चलता तो मेरा कैसे है, मेरा नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। कोई साधन करना चाहे, आध्यात्मिक उन्नति चाहे, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है ये, मेरी समझ में, जिस पर मेरा बस नहीं चलता तो उसको अपनी मत मानो, बेटा भी कहना नहीं मानता तो उन्हें बेटा मत मानो, अपना है पर अपनी बात नहीं मानता, अपनी बस चलता नहीं तो अपना कैसे हुआ, जिस पर अपना बस नहीं चलता वो अपना है ही नहीं। मेरे सामने तो कल परसों कोई बात आई थी कि लड़का मानते नहीं, तो मैंने तो बात कह दी कि आप अपने लड़के को अपना बिल्कुल न माने और भगवान को दे दें, तो भगवान को दे दिया मैंने ऐसे, अरे बिल्कुल संबंध विच्छेद कर दो, लड़का सुधर जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे भगवान के भोग लगाई वस्तु लखपति करोड़पति भी हाथ फैलाता है वो शुद्ध हो जाती चीज, इस तरह से अपने ममता छोड़ दो शुद्ध हो जाएगा, लड़का शुद्ध हो जाएगा, अरे आपका शुद्ध हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, केवल ममता छोड़नी पड़ेगी। कल लड़का आ रही हो आप थे नहीं, कल एक लड़के कई वर्षों से एक लड़का खो गया था वर्षों से, तो उस माँ ने पूछा कि मैं क्या करूं, मैंने कहो तुम ऐसे करो उस लड़के मेरे को दे दो, समझ को दे दिया, जब तक न मिले मेरे को दे दो, मिलने पर तुम्हारा है, जब तक नहीं मिले तो समझ को दे दिया, तो बहुत चिंता कम हो गई, समझ को दे दिया, तो मेरे को दे दी चीज अब थी, चिंता क्यों करो, अब पीछे आ गया कि चार पांच छह सात वर्ष सुजानगढ़ की बात है, छह सात साल से आ गया पीछा, तो आ गया अब तुम्हारा इतना हमारा, बड़ो संतोष हुआ उसको, वो स्वामी जी को एक चीज छोटी दे दे रोटी देते दे, तुम खीर में स्वामी जी को दे दी, तुम मेरे को दे दो, ये मारो लड़को खोए को नहीं, मारो लड़को तुम्हे को नहीं, बोले मारो लड़को तो संत हो गयो। हाँ अब आ गयो, कोई काम है कहाँ था, आगरा में, आगरा के अधिकारी को कहा कि आगरा में होगा तुम्हारे में जो दूंगा खोल दूंगा, पर वो बता ही दिया, ये कहता है मेरे पता नहीं मैं कहाँ हूँ कैसे आया हूँ, छह सात वर्षों तक वो होटल में बर्तन मांझदार काम करता, खाने के लिए इतनी बात बताई, दाल रोटी देते मेरे को, वो तो सब होटल में खाना सब ही होता है, पर मेरे को खाने के लिए दाल रोटी अशुद्ध चीज नहीं थी, तो इस तरह से आप मान लें ये हमारी नहीं है, हृदय से मेरी नहीं है मान लो, खुद नहीं आल हो जाएगा, वो शुद्ध वो चीज शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, अगर मेरी मानो तो आप भी फंसोगे वो भी फंसेगा, सबको रोना पड़ेगा दुख पड़ा पड़ेगा, अरे अंत में छूटेगा, ये सोने मिली हुई है छूटेगा, शरीर मिला है और छूटेगा, पक्की बात है ये, मिला है छूटेगा, तीसरी बात अपना बस नहीं चलता इस पर तो हमारी कैसे हुई, ये बहुत ही प्रबल है, बढ़िया बात मिली मेरे को संतोष है, सार चीज मिली है ये, अब आत्र जितना दो आगे दे दो, माँ ने केवल मान लिया मैंने समझ दे दिया, इतने बोलते से बाप बेटे से चिंता नहीं मिटनी, मेरा माँ बेटे का संबंध बड़ा विशेष होता है, जैसे माँ का हृदय तो और ज्यादा होता है, जितने संबंधी है ना उनमें माँ का हृदय और तरह होता है, इतना होते हुए भी बहुत बड़ा संतोष रहा, आ गया, इस तरह से हमारी चीज है ही नहीं, ऐसा आप हृदय से मान लो, भगवान को दे दो, सब दे दो भगवान को, हमारे शरीर या संसार सब भगवान को दे दिया, कई बार मैंने कहा कि तुलसी दल दे दो सब पर, छोरा छोरी पर वस्तु पर सब पर तुलसी दल दे दो, भगवान अर्पण कर दो, सब भेंट कर दिया, अब भगवान का प्रसाद है, अब कपड़ा तो भगवान का प्रसाद, भोजन भगवान का प्रसाद, मकान भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद पात्र है, हमारी चीज कोई है ही नहीं, शुद्ध हो जाएगी चीज सब, आप शुद्ध हो जाओ वस्तु शुद्ध हो जाएगी, सब निर्मल हो जाएगी, अरे अपनी मान करके और वस्तु खराब हो जाएगी और आप आए पतन हो जाएगा, बन जाओ, मेरी माने बिगड़े रक्षा और पालन पोषण कैसे होगा, रक्षा तो विशेष करनी चाहिए, अपनी चीज तो खराब हो जाए उन्हें भगवान की चीज खराब नहीं करनी है, हमारी चीज तो खराब हो जाए तो कोई अर्ज नहीं है, हमारे भगवान की चीज है, खराब नहीं करनी है, ठीक उपयोग करना है इसका। कोई मेरी चीज हो आपको रक्षा की दे रहे हैं तो आपकी चीज से मेरे आदर ज्यादा करोगे नहीं, ये चीज समझिए खराब नहीं हो जाए भाई। इस तरह से भगवान की है चीज अपनी नहीं मानना है, भगवान की है और भगवान की चीज सेवा करो, वो भगवान की सेवा होगी। वो मेरी चीज का पालन करोगे तो मेरी सेवा बनेगी कि नहीं, तो भगवान की चीज है भगवान की सेवा बनेगी। अपना बढ़ने से कुछ नहीं बनेगा, पतन हो जाएगा। जब भगवान की चीज समझ निहाल हो जाओगे, कुटुंब का पालन करना भगवान की सेवा है। अपने घर को झाड़ू दे, मंदिर में झाड़ू दे तो घर में कोई पेपर बन, वो कैसे भगवान की सेवा है। करना ठीक तरह से पालन करना, अगर अपनी नहीं है भगवान की है, निहाल हो जाओ निहाल। इतनी बात अब शंका करो इसमें, जैसे कभी कैसे उसे पालन कैसे करेंगे, तो भगवान की सेवा करो, आदर से करो ठीक तरह से। ये अपना मानना ही बंधन है, बहम है कि मेरी चीज हो तो ठीक है। अरे मेरी चीज ही बैठी है, बंधन मेरी चीज से ही है। कितने घर है, आपका घर ठीक रहना, आपका घर गिर जाए तो दुख होगा, अपने रुपये चल जाए दुख होगा, अपना बेटा बेटी मर जाए दुख होगा, अपने नहीं हो दुख होगा ही नहीं। तो दुख से सर्वथा बच जाओगे, पापों से बच जाओगे, दुख से बच जाओगे, तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, लोग सब सुधर जाएंगे। बात सच्ची है, आपका है तो आपका वर्ष होना चाहिए, आप अपने वर्ष में कर लो, अपने छोरों को भी वर्ष में कर सकते हो क्या, अपने शरीर को भी वर्ष कर सकते हो। जैसा रखना चाहो शरीर रख लोगे, जितना दिन रखना चाहो उतना रख लोगे, तो वर्ष में हो नहीं सकते। इस बात हमारा नहीं है, खास बात है ये, क्योंकि हमारा वर्ष नहीं चलता है, ये मनुष्य की बात है, खास मनुष्य की, मनुष्य समझ सकता है, पशु पक्षी तो समझ नहीं सकते, उन्हें कैसे समझावे, मनुष्य समझ सकता है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस नहीं समझ सकते, देवता समझ सकते हैं, देवता भोगों में ज्यादा लगे हुए हैं। अठे अपने यहाँ के धनी आदमी है जिसमें देवता, धनी आदमी को सत्संग नहीं मिलता, जा नहीं सकते वो, मन में आ जाए तो जाओ, तो मेरी श्रेणी का कोई जाता है कि नहीं पूछते रहते हैं, हमारी श्रेणी में बेइज्जती हो जाएगी हमारी, तो धनी आदमी सत्संग नहीं कर सकते, ऐसे देवता लोग नहीं कर सकते काम, राक्षस नहीं कर सकते, नर के देव नहीं कर रहे, हम कर सकते, हमारे अधिकार भाई की बात है। जो बड़े आपके अहलकार होते वे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हमारे क्या बात लगे बताओ, हम सब जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं, कहीं भी सत्ता में जा सकते हैं, वे कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। आप भी बड़े मन स्थिर बन जाओ तो आप तो जाएगा आपके भी। कहते हमारे मन में नहीं ऐसी बढ़ने की, और तो नहीं आए तो कृपा ही भगवान जी, और आएगा तो आप पति आ जाएगी। हरे जगह कैसे चला जाओगे, हरे जगह कैसे बैठ जाएगा, साधारण आदमियों के बरूबर कैसे बैठ जाएगा। अब ये रिजायर हुए हुए हैं तो कोई बात नहीं है, पहली बार फूंक निकली हुई है तो बहुत खुशी हो जाए, और आज मजदूरों से अच्छा जो साधारण काम करे जिनसे बोलना करना नहीं, कितने स्वभाव नीचा जाति नीची सब उनसे भी बात करे, उनके घर जावे, ये पटवारी है उनके घर पर जावे, ये जा सकते हैं यार, बहुत हिम्मत करी है आप, मैं देखो बड़ी हिम्मत करी है, सूरवीर था है। मामूली नौकर के घर पर हम जावे कैसे जाओ, रिटायर होने पर भी जा नहीं सकता, कैसे सत्संग में कैसे जाओ, अरे सत्संग कैसे जाओ, तो बहुत बाधा मिटी हुई है, बहुत अपने सब हो रहे थे काम, तो हो रहा है बड़ा घूम चला हो रहा है, निशी लोग नौकर होते हैं, आज उन नौकरों का नौकर करे, उनकी गिरत करे। मैं देखता हूँ आप सुगम नहीं है यार, बड़ी कठिन है, हिम्मत की बात है। तो अपने अपने बहुत सुगमता है, हमारी क्या बात है लगी बताओ। मैं भी अभी जाऊं कटे सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, व्याकरण सुनने के लिए, कठिनता पड़ती है। मेरी तो कृपा नहीं पड़ती है, परंतु पड़ती है ऐसी बात। मैं व्याख्या देने वाला सुनाने वाला कैसे जाऊं। महाराज जी प्रकृति में सब चीजों में इतना स्वाद और आकर्षण है, फिर मना किस बात के लिए? प्रकृति इतना आकर्षण है इसमें, प्रकृति में इतना आकर्षण है, प्रकृति का आकर्षण नहीं है, प्रकृति में आकर्षण है ही नहीं, आकर्षण आपने पैदा किया है। प्रकृति में आकर्षण है ही नहीं, रुपयों की थैली मोड़ों की थैली थी, कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा, कोई आकर्षण में है ही नहीं। आकर्षण न पदार्थों में है न भोगों में, आकर्षण है ही नहीं। आपने जिसको महत्व दी है उसमें आकर्षण है। मांस खाने वाला का मांस में आकर्षण है, मदिरा पीने वाला मदिरा में आकर्षण है, आपका आकर्षण है क्या? वे छोड़ नहीं सकते, कितना आकर्षण है। अपमान सह लेंगे, तिरस्कार सह लेंगे, वो छोड़ नहीं सकते, आपका आकर्षण आपका, तो फिर आप लोग भी थोड़ी है, उसी में है ही नहीं, आपने बनाया है, आपने उसको महत्व दे दिया, महत्व देकर बढ़ा लिया। आप देखो, आप स्वयं देखते हो, आप स्वयं जानते हो, ये तो अनुभव में बात है, बातें आती है। प्रकृति है वो तो प्रकृति बिचारी आपकी परवाह ही नहीं करती, आप ही परवाह करते हो, प्रकृति बिल्कुल आपकी धुन में चली जा रही है, बिल्कुल आपकी परवाह ही नहीं करती कभी, वो एकदम दास की तरफ जा रही है निरंतर। आप कुछ गर्ज करो, अच्छा करो, तिरस्कार करो, अपमान करो, आदर करो, निरादर करो, देखती नहीं, आपकी मर्जी उसको करो, वो अपनी तरफ से चले जाए, बस शरीर दास की तरफ जा रहा है, आपकी कोई गर्ज नहीं है, कोई आपके लिहाज नहीं है, आप ही पीछे पड़ते हो। हम देखें तो सही, आखिर क्या है इसमें? तो देखना नहीं है, तो भोगते हो, देखो तो ध्यान हो जाओ, भोगो इस वक्त पतन हो जाएगा। इसमें क्या फर्क है महाराज जी? देखना नहीं है, उसे सुख लेते हो, आराम लेते हो, आदर लेते हो, इस पर देखो क्या चीज है, मुझे क्या देखो तो बोल निकल जाएगी, बिल्कुल देखते ही क्या क्या चीज है, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं देखना पड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा। संसार के साथ मिलकर के संसार को नहीं जान सकते, और परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा को नहीं जान सकते। संसार को जानना हो तो संसार अलग हो तब संसार का पता लगेगा, और परमात्मा से अभिन्न होने से पता लगेगा। जो पता ही दूर से परमात्मा नहीं जान सकते, निरंतर नाश की तरफ जा रहे, निरंतर। ये आपका शरीर है, मन है, बुद्धि इंद्रियां, ये आपकी है ही नहीं। इस पर विचार करो, आप स्वयं विचार कम करते हो, आप सुनते तो हो पर विचार नहीं करते, सोचो तो तत्व तो निकलेगा इसमें। नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 20 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।